organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 czerwca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O rozwagę nad wodą apelują ratownicy. Tylko w tym miesiącu utonęło ponad 30 osób. Kolejny dzień ze spadkiem zakażeń. Dziś 133 przypadki koronawirusa. Zmarło 5 osób. Mobilne zespoły szczepień rozpoczynają pracę w Krakowie. Tylko wczoraj w Polsce utonęło 6 osób. Dziś mamy kolejne ofiary, m.in. w Wielkopolsce i na Warmii. Od początku czerwca utonęło ponad 30 osób. Upalna pogoda sprzyja plażowaniu i kąpielom, a ratownicy niezmiennie apelują o ostrożność. Notujemy ekstremalnie wysokie temperatury. Warunki są dość ciężkie, ludzi jest mnóstwo. Dzisiaj wieje południowy wiatr, więc wszystkie dmuchane sprzęty przez wiatr są wypychane na morze. Nawet przed chwilą mieliśmy sytuację, że koledzy musieli płynąć 8 km do sąsiedniej miejscowości, bo materac z ludźmi został wypchnięty przez wiatr na morze. Mówił ratownik z Ustki Damian Pietruczuk. Ratownicy przypominają także, aby nie wbiegać do morza, tylko powoli przyzwyczajać ciało do zmiany temperatury. O założeniach Polskiego Ładu mówił podczas wizyty w Wysokiem Mazowieckiem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zgodnie z propozycjami do 2023 roku na służbę zdrowia przekazywane będzie 6% PKB. Powstaną też narodowe sieci onkologiczna i kardiologiczna. Jarosław Kaczyński powiedział również, że 18 milionów obywateli skorzysta z obniżki podatków. To 30 tysięcy złotych wolnych od opodatkowania dla każdego. Także ludzie zarabiający minimalne płace nie będą płacili podatków w ogóle. 65% emerytów nie będzie płaciło w ogóle podatków, a jeszcze większy procent będzie płaciło je na minimalnym poziomie, kilkuprocentowym. Bo na przykład jak ktoś ma 3 tysiące, czyli 36 tysięcy rocznie, to będzie płacił tylko od tych 5 tysięcy, czyli krótko mówiąc, to będzie naprawdę w stosunku do całej liczby zaledwie kilka procent. Prezes PiS dodał, że reforma podatkowa przyczyni się do pozytywnej zmiany w Polsce. W ciągu ostatniej doby zanotowano 133 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 5 osób. W szpitalach leży ponad 1400 chorych, o 80 mniej niż wczoraj. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 11 milionów osób. Wystarczy jeden telefon, odpowiedni argument i senior będzie mógł przyjąć szczepionkę we własnym domu. W Krakowie rozpoczynają pracę mobilne zespoły szczepień. Do szczepień w miejscu zamieszkania uprawnione są osoby powyżej 70 roku życia. Na infolinii trzeba będzie jednak podać konkretny powód, dla którego senior nie byłby w stanie pojawić się w danym punkcie szczepień. W przypadku, gdy taka osoba mieszka sama, ma liczne choroby i trudności w poruszaniu się, sprawa wydaje się być prosta. Wtedy po ustaleniu terminu na miejsce przyjedzie jeden z 6 mobilnych zespołów i poda szczepionkę. Zapisy ruszają jutro pod specjalnym numerem telefonu 730 977 999. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy Stowarzyszenie Homo Faber zorganizowało spotkanie Białorusinów mieszkających w Lublinie i Wilnie. Chętni mogli ze sobą porozmawiać za pośrednictwem instalacji Portal na Placu Litewskim w Lublinie. Wokół nas jest dużo Białorusinów, którzy w trosce o swoje życie i zdrowie musieli uciekać z kraju, mówi Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia. I znalazło to tymczasowe schronienie i w Polsce, i w Litwie. A z racji tego, że ten portal przekracza granicę tą polsko-litewską i może stać się takim pretekstem do przypomnienia o tej grupie, no postanowiliśmy to wykorzystać i postanowiliśmy udostępnić publiczne miejsce do rozmowy, żeby też przeciętny Polak, przeciętna Polka, którzy przechodzą tędy, no mieli szansę zobaczyć, że Białoruś to są żywi ludzie, którzy potrzebują uwagi, wsparcia i takiej zwykłej ludzkiej sympatii. Do tej pory dzięki instalacji można było tylko zobaczyć osoby w drugim mieście, teraz można także porozmawiać. To będzie niepowtarzalne widowisko, tak koncert to co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka zapowiada reżyser wydarzenia Krzysztof Kosowski. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią za 2 godziny w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To nie jest tylko i wyłącznie koncert, czyli piosenka za piosenką i tyle. Natomiast jest to faktycznie widowisko muzyczne, bo oprócz wykonań artystycznych, muzycznych, będziemy mieli materiały archiwalne i też współcześnie nagrane. Kilkukrotnie pojawi się albo z OFU, albo na Telebimie Krzysztof Krawczyk, który swego czasu udzielał wywiadów wielokrotnie do Polskiego Radia. Transmisja koncertu w programie pierwszym Polskiego Radia w mediach społecznościowych Jedynki i na portalu polskieradio.pl. Patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc będą pogodne i bardzo ciepłe. Nad ranem od 14 stopni na Podhalu do 20 nad morzem i na zachodzie kraju. Bardzo słaby wiatr nie da uczucia ulgi, a jutro upał w ciąg dalszy. Termometry pokażą od 25 stopni na wybrzeżu, 32 w centrum do 33 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Abrakadabra. Od ponad 30 lat zespół ten jest ikoną polskiego rocka gotyckiego. W 2011 roku wyruszył na kolejne tournée, tym razem promujące płytę Bordeaux. Jeden z występów odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kloster Keller w Trójce. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy Państwa dzisiaj, tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu w Trójce. Czas start. Zapraszamy. Krzysztof Oniewski. Dariusz Urbanowicz. No i dzieje się już od kilku minut. Siódma minuta w obu meczach w Euro. Jak to wygląda? Szwajcarzy prowadzą z Turkami. Szybko to się potoczyło i Włosi remisują z Walią. Na razie jest 0-0. A Szwajcarzy prowadzą z Turcją, doprecyzujmy, 1-0. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to Grand Prix Francji wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Drugi był Lewis Hamilton z Mercedesa. Natomiast trzeci Meksykanin Sergio Perez też z Red Bulla. Zatem bardzo dobry wyścig kierowców Red Bull Racing. Hubert Hurkacz niestety przegrał w finale turnieju deblowego w Halle. Felix Auger Aliassime jest jego partnerem. No i tym razem przegrali z Niemcem Krawicem i Rumunem Tekau. No cóż, nie zawsze się wygrywa, ale to już turnieje na trawie, więc zbliża się Wimbledon, taki znak. To prawda, w finale Challengera z kolei grał w Nottingham Kamil Majchrzak i tutaj też, tak jak Hubert Hurkacz, w finale przegrał w trzech setach z Australijczykiem Alexem Boltem. Pozostając przy tenisie, jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy wiesz, Darku, że w Berlinie odbył się turniej tenisowy na trawie. Nie miałem pojęcia, że w Berlinie są korty trawiaste, a są. I tutaj sensację sprawiła Ludmila Samsonowa, Rosjanka, która jest notowana na dopiero 106. miejscu na liście WTA. W finale pokonała rozstawioną z numerem 5 Szwajcarkę Belindę Bencic, też w trzech setach. Oczywiście to pierwsze zwycięstwo Rosjanki w karierze w turnieju tej rangi. W kolejnym sezonie Maciej Paterski i Maciej Bodnar będą jeździć w koszulkach Mistrzów Polski, a więc z piękną flagą i naszym godłem w zawodowym peletonie kolarskim. Oczywiście dzisiaj Paterski wygrał wyścig ze startu wspólnego, a Bodi, jak się go popularnie nazywa, wygrał w czwartek czasówkę podczas Mistrzostw Polski. Jeżeli chodzi o mecze na Euro, przez tę chwilę nic się nie zmieniło. Włochy Walia 0-0, Szwajcaria Turcja 1-0. Po przerwie zajmiemy się siatkówką i Ligą Narodów Pań i Panów. show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're była grupa The Weeknd. Zaraz będziemy rozmawiać, słuchać właściwie o siatkówce. Natomiast zanim o siatkówce, to Darek, bardzo ważna informacja ze świata królowej sportu. Tak, na Stadionie Śląskim odbył się 67. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Fenomenalna impreza lekkoatletyczna, naprawdę topowe wyniki. No i jeden z właśnie ze szlagierów to był wyścig na 800 metrów. Z jednej strony doskonały, z drugiej strony obnażający. O tym, dlaczego obnażający, to już za chwilę, ale genialny wynik uzyskał Patryk Dobek, minuta 43,73. To jest mistrz halowy na 800 metrów, płotkarz de facto, no, który się przerzucił w zimą właśnie na bieganie na 800 metrów. No i wygląda na to, że to na igrzyska będzie, nie wiem czy pobiegnie na dwóch dystansach, ale na pewno na 800. On jest podopieczny trenera Zbigniewa Króla, tak prawda? Jest, tak tego, jest, tak. Tego samego, no, który trenował. Legendy dwóch trenerów, no, tak. Jeśli chodzi o dwa okrążenia. Co jeszcze ciekawego? Czwarty w biegu na metę Marcin Lewandowski, piąty Krzysztof Różnicki, który cały czas jest juniorem i to jest trzeci wynik na świecie w tej chwili wśród juniorów. Ale niestety bardzo słabo Adam Krzyżot, którego kiedyś też prowadził trener Zbigniew Król. To prawda, rozstali się po Mistrzostwach Świata w Dosze. Adam Krzyżot minuta 47.20, więc no, marnie. 3 sekundy wolniej. Był 13 ostatni, no i powiedział w wywiadzie dla TVP Sport, że nie sądzi, aby się odbił od tej formy na igrzyska, więc no, jeśli sobie były jakieś mrzonki, że może pobiegnie życiowy bieg i zdobędzie medal, chyba trzeba odłożyć gdzieś na półkę. Też mi się tak wydaje, jeżeli chodzi o naszych siatkarzy, to oni też rozpędzają się przed igrzyskami olimpijskimi z lepszym skutkiem niż Adam Krzyżot. Jutro rozpoczynają ostatni etap Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Argentyną, Iranem i Francją i są już tylko o krok od awansu do Final Four tych rozgrywek. Kuba Niziński. Do Final Four tego turnieju biało-czerwonym już brakuje bardzo niewiele i chyba tylko cała seria nieszczęść może spowodować, że Polaków tam zabraknie, zwłaszcza, że w czwartej serii spotkań biało-czerwoni nie stracili nawet seta, a siatkarze prowadzeni przez Witala Heinena pokonali kolejno Kanadę, Japonię oraz Niemców. I mimo wygranych nasi zawodnicy cały czas chcą poprawiać słabsze elementy gry, a w ostatnim z tych meczów, szczególnie na zagrywce, nie najlepiej spisywał się Wilfredo Leon. No, myślę, że mogę to zdecydowanie robić trochę lepiej. Dzisiaj niestety nie udało się, ale to mi daje takie myślenie, że nie cały czas mogę iść na maksa. Trzeba dużo błędów, upokoić się trochę i daj jedna na boisko i znowu wracać do mojej pracy, nie? Bo to jest ten element, który mam bardzo mocniej. I, no i nie mogę skończyć jak było dzisiaj. No, że 7 błędów, coś takiego słyszałem i tylko jeden raz. Dobrze, wiem co się zmieni i teraz będzie popasowo do tego. Mimo że ostatnie mecze Polacy wygrywali bez straty seta, Fabian Żyzga podkreśla, że ważne są te momenty w tych spotkaniach, w których trzeba było grać na najwyższym poziomie. Fajnie, że w końcu możemy pograć tak jak ostatnio z Kanadą i teraz z Niemcami trochę, że tak powiem, na noże, na jakieś przewagi lub przynajmniej do jakiegoś tam stanu 16-16 jest w miarę wyrównana walka, bo przeważnie na razie drużyny te słabsze przegrywają chyba mecze już w szatni i nie chcą podejmować z nami żadnej rywalizacji, a na pewno nam się przydają po prostu takie rzeczy, takie spotkania jak dzisiejsze, gdzie przeciwnik ma ochotę i chce walczyć o każdy punkt. Teraz przed naszym zespołem 3 ostatnie mecze zasadniczej części rozgrywek. Zagramy już jutro z Argentyną, potem z Iranem i na koniec z Francją. Na pewno to są przeciwnicy z Igrzysk Olimpijskich, więc na pewno te mecze będą bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że poziom też będzie niezły, bo mówię, dla nas każdy mecz jest tutaj okresem przygotowawczym pod Igrzyska i każdy ten trudny mecz i, że tak powiem, jak przeciwnik się postawi nam, to my się z tego cieszymy, bo tylko nam dzięki temu my będziemy budować swoją formę i zgranie. Co prawda, Argentyna i Iran straciły już szansę o grę o medale, wcześniej jednak pokazały, że nie można ich lekceważyć. Podobnie jak walczącej o czwórkę Francji. Po 4 tygodniach rywalizacji na czele znajdują się Brazylijczycy, którzy na swoim koncie mają 11 wygranych i tylko jedną porażkę. Tuż za nimi są Polacy. Nasi siatkarze jeszcze odpoczywają, grają panie. Wczoraj przegrały z Chinkami 0-3, przedwczoraj z USA, a trwa spotkanie z Rosją i to wygląda dziś całkiem przyzwoicie, bo nasze dziewczyny prowadzą 2-1 w setach, a w czwartym 13-9. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Jest mi niemiło, jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu Mateusza Rudyka, kolarza torowego, medalisty Mistrzostw Świata w sprincie indywidualnie. Witaj, Mateusz. Dzień dobry, witam wszystkich. Lada tydzień, Igrzyska Olimpijskie, ale torowcy nie mają łatwego życia, bo poprzesuwał się kalendarz, Puchary Świata z zimy przesunięto na lato, więc przez zimę nie startowaliście. Teraz też się wiele spraw pokomplikowało. Odwołali wam Mistrzostwa Świata. Jak wy się przygotowujecie? Trochę po omacku, prawda, do Tokio? Że tak zacznę od razu, to powiem. Przyzwyczajeni jesteśmy, jak to u nas się mówi, nie od dziś w partyzantce, że tak powiem. No ale tak jak właśnie wspomniałeś, no UCI zmieniło jakby właśnie ten kalendarz startów, że były Puchary Świata, teraz zmienili to na Puchary Narodów, z zimy właśnie przenieśli to na okres jakby ten letni, więc w zimie nie było tego ścigania, które zazwyczaj było. Mieliśmy mieć w kwietniu w Irlandii pierwszy ten Puchar Narodów tej nowej serii, odwołali go ze względów na COVID właśnie. Potem kolejny Puchar Narodów był i się odbył w Hongkongu, tylko że... Wy tam nie dotarliście z jakiegoś tajemniczego względu? Po prostu my tam nie pojechaliśmy i nikt tam z Europy nie pojechał, gdyż no baliśmy się, no to są jednak Hongkong, Chiny, no to jednak ten COVID też nie do końca nam przedstawili, jak to jest zorganizowane tam, nie wiedzieliśmy, z czym to się dzieje. Słyszałem, że były jakieś wymogi co do laboratorium, jakości laboratorium określonego jakimś tam wskaźnikiem i w Polsce takiego laboratorium nie ma. Tak, też, no ale na przykład z USA kadra, która leciała, na przykład, no to na lotnisku po przylocie z Hongkongu spędziła 12 godzin, gdyż po przylocie musieli zrobić wyniki na COVID i długo czekali w takich inkubatorach, że tak powiem, na lotnisku ich pozamykali, 12 godzin po przylocie musieli czekać, by wyjść w ogóle z lotniska. No to jest taka dość chora sytuacja, no tak w sporcie, że tak powiem, żeby no podróż taka długa była przede wszystkim, no i tyle tych restrykcji jakby z tym związanych, więc my odpuściliśmy ten Puchar Narodów, potem miał być w Kolumbii, gdzie no w Kolumbii no dość nieciekawa sytuacja i polityczna była i z COVID-em tak samo, więc odwołali, no i... Mistrzostwa Europy w Mińsku też miały się odbyć. Mistrzostwa Europy w Mińsku miały się pod koniec czerwca odbyć. Niestety ze względów politycznych je na razie odwołano, przeniesiono na październik. No i tak się zapowiada, że pierwszy poważny start od Mistrzostw Świata w Berlinie, które się odbyły w 2020 roku pod koniec lutego, to będzie w Tokio. To pierwszy poważny start będzie na Igrzyskach w Tokio. To Mateusz, to nikt o sobie nic na tę chwilę tak naprawdę nie wie. Nie wiecie, w jakiej jesteście formie, to dobrze dla ciebie? Czy wolałbyś wiedzieć, w jakiej dyspozycji są twoi najgroźniejsi rywale? No na pewno wolałbym wiedzieć, wolałbym z nimi jakby tą potyczkę bezpośrednią sprawdzić, no bo też to... Coś zawsze to mówi na tych zawodach, gdy z kimś przegrywam, no to można wyciągnąć jakieś wnioski, dlaczego z nim przegrywam. A teraz nagle rok czasu tak naprawdę nie widziałem się z nikim. No teraz byliśmy bodajże 2 tygodnie temu w Cottbus w Niemczech na zawodach. Chocieburzy jest polska nazwa. Chocieburz, nazwa polska, piękna, tak. Piękna. Byliśmy tam, no ale tam była tak naprawdę kadra niemiecka tylko z takich i Litwini byli z takich i Czesi. No to tak, ale to nie ale jest jakaś konfrontacja. Jest jakaś konfrontacja z tymi zawodnikami, no ale nie ma takich zawodników jakby choćby Holendrzy, Wielka Brytania, Francuzi, ci co jakby grają pierwsze skrzypce jakby w tym kolarstwie torowym. Więc coś wiemy na przykład w jakiej ja jestem dyspozycji, coś wiemy w jakiej są dyspozycji tam kolarze niemieccy, którzy też będą bardzo mocno groźni, no ale jakby nie wiemy co reszta świata, bo jeszcze przecież Nowa Zelandia, Australia, Japonia, no jeszcze trochę tych krajów można powymieniać, z którymi będziemy musieli rywalizować, a no niestety za dużo o nich nie wiemy teraz. Powiedz mi coś o sprincie, bo kolarstwo torowe jest jednym z moich odkryć ostatnich lat. Jestem absolutnie zafascynowany tym, jak wyglądają zawody i naprawdę jak człowiek się już znajdzie na welodromie, to jest pod wielkim wrażeniem, a dźwięk, który wydają rowery podczas jazdy na drewnianych torach, to ma się wrażenie, jakby to naprawdę eskadra myśliwców leciała. Niewiarygodne wrażenie, polecam każdemu, jak będą zawody w Pruszkowie, to naprawdę świetna sprawa. Zanim Mateusz się wypowie, to też to, na co zwróciłem uwagę, że on nie wygląda, wydawało mi się, że kolarze to są na przykład takie jak Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, drobne chłopaki, a Mateusz to jest potężny gość. No wygląda jak ciężarowiec wagi ciężkiej, ale oczywiście to jest nabity mięśniami, nie, po absolutnie. Tak, obudowany mięśniami. To też jest specyfika twojego sprintu. Tak, sprint. Powiedz coś o tym. No sprint jakby sam w sobie sobie, no to można powiedzieć, jest sprint jako konkurencja, ale my jesteśmy też kadrą jakby sprintu, gdzie są takie trzy konkurencje, takie stricte trzy konkurencje, czyli sprint drużynowy, gdzie w trójkę startujemy. I każdy... Tak, i każdy jakby jedzie po rundzie i po jednej rundzie ten pierwszy, który jakby rozpędzał, zostawia dwóch zawodników. Jadących mu na kole, jadących, prawda? Mu na kole, tak. Potem ten drugi oddaje kolejną zmianę i zostaje ten sam trzeci, no i to są trzy okrążenia toru. Jakby to jest sprint drużynowy, no jest sprint... I tam są radykalne prędkości, prawda? Są radykalne prędkości. Co to znaczy radykalne prędkości? Jakie to są prędkości? No w sprincie drużynowym może jeszcze tak nie jest, ale to jest ponad 70 na godzinę. Nie wiem, no, ale jeżeli teraz przechodzimy na przykład do sprintu czy do Keirinu, no Keirin też jest ponad grubo 70 na godzinę. No ale największe prędkości jakby to są w tym sprincie, takim sprincie konkurencji, gdzie są indywidualnym, gdzie są te dwójka zawodników między sobą, co jest te głębokie patrzenie w oczy sobie, co jeden z głową odwróconą do tyłu jedzie, prawda, te takie czarowanie, no to tam prędkości są już bliskie 80 na godzinę. Średnia prędkość jest często w granicach 74-75 na godzinę na ostatnich 200 metrach, no a maksymalna ta prędkość, no to jest w granicach 80. Darek nigdy szybciej samochodem nie jechał. Ale jechałem szybciej rowerem, 96 na godzinę najszybciej, ale z góry. Podczepiony. Pod kogoś. Z góry. Mateusz... To była straszna głupota, nie polecam. Musimy zadać ci to pytanie, w co ty celujesz w Tokio? No jesteś medalistą Mistrzostw Świata, więc spodziewamy się określonej odpowiedzi. No nie ukrywam, niejednokrotnie już to wspominałem, że celuję na pewno w medal. Chcę tam jechać i wierzę w to głęboko, że stać mnie na medal. Nawet wierzę w to, że stać mnie na złoto, ale z każdego medalu będę zadowolony. To będą moje pierwsze igrzyska, więc no każdy medal będzie dla mnie niewiarygodnym osiągnięciem. No i będę się na pewno z niego cieszył, dlatego no nie ukrywam, że celuję w medal i z takimi ambicjami, z takimi założeniami no wybieram się do Tokio. Świetnie, że tak mówisz, prawda, Darek? Nie, no z otwartą przybitą. Trzeba określać swoje cele, no. Prosty sposób. Mateusz, jeszcze jedno pytanie. Jesteś, i wcale tego nie ukrywasz, jesteś cukrzykiem, jesteś jednym z najlepszych kolarzy torowych na świecie. Dajesz dowód na to, że ludzie z cukrzycą mogą dokonywać rzeczy wielkich. Jesteś ambasadorem teamu Novo Nordisk. Novo Nordisk, tak. Co to za team? Może wytłumaczyć? To jest team amerykański, kolarski. Grupa zawodowa, tak, która składa się z samych zawodników z cukrzycą. Zrobili taką właśnie ekipę, której misją jakby głównie jest edukowanie ludzi na całym świecie poprzez właśnie sport, że z cukrzycą, że cukrzyca to nie wyrok, że można wszystko, że można by normalnie żyć przede wszystkim, ale można też, jeżeli się zachce, być sportowcem i to na wysokim poziomie, więc oni, to jest ich misją właśnie, edukacja, dlatego też jeżdżą, ich takim hashtag mają Changing Diabetes, czyli zmieniamy cukrzycę, by pokazywać po prostu na świecie. Odczarować jakieś stereotypy. Tak, prawda? Żeby to nie było tak, bo w Polsce jeszcze też jest tak niejednokrotnie, gdy z jakimiś dziećmi rozmawiałem na cukrzycę, którzy chorują, no to oni gdzieś tam z rodzicami nie są pewni, jak ta przyszłość będzie wyglądać, czy to można normalnie jakby funkcjonować. Oni jeszcze są troszkę, myślą, że kurczę, może się nie da, że to, no, że tak powiem, coś będzie nie tak. Że to jest wyrok, że to jest jakiś wyrok w pewnym sensie, dokładnie. Ale ja wtedy mówię, no słuchajcie, ja mam teraz 26 lat w tym roku, jeżdżę na rowerze zawodowo, mam medal Mistrzostw Świata, medal Mistrzostw Europy, teraz jadę na igrzyska. Wszystko jest przecież, Michał Jeliński, który jest mistrz złotym medalistą igrzysk olimpijskich, tak? Więc tu są kolejni ludzie z cukrzycą, którzy dają przykłady, że to żaden nie jest wyrok, po prostu trzeba się kontrolować, trzeba wiedzieć, co można zjeść, co można wypić, prawda, kontrolować tą cukrzycę i naprawdę można przenosić góry. I tutaj stawiamy kropkę. Mateusz Rudyk, kapitalny chłopak, świetny kolarz, który pokazuje, że można osiągać największe sukcesy w sporcie, zmagając się, no chyba to jest złe słowo, masz po prostu cukrzycę, tak? Bo trudno mi, że się z nią zmagasz. Mam cukrzycę, ale to jest mój partner życiowy, że tak Dziękujemy powiem. Ci bardzo, Mateusz. Do zobaczenia. Przywieź złoty medal z Tokio. Nie, i zapraszamy tutaj do studia. Zapeszać i mam nadzieję, że się spotkamy tutaj po igrzyskach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. 22 minuta w spotkaniach Włochy-Walia, tu mamy 0-0 oraz Szwajcaria-Turcja, tutaj Szwajcarzy prowadzą 2-0. To są spotkania w grupie A na piłkarskich mistrzostwach Europy. W trzeciej stronie medalu mamy taki zwyczaj, że lubimy połączyć sport z kulturą wysoką. Myślimy, że wśród kibiców sportowych, zwłaszcza wśród kibiców pięściarstwa, długo wyczekiwana premiera. 3 września wejdzie do kin Mistrz, historia Tediego Pietrzykowskiego, który pięściami wywalczył sobie życie w Auschwitz. Jego rolę świetnie odegrał Piotr Głowacki, który nie tylko bardzo poważnie podszedł do kwestii budowy ciała specjalnie pod tę rolę, ale również wyszkolił się w technice bokserskiej. Z aktorem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Mówię tutaj o producentach, reżyserze, wszyscy rozumieli, jak jest trudnym zadaniem przed nami. Właśnie ta wiarygodność człowieka, sportowca uwięzionego w obozie koncentracyjnym. I na szczęście, dzięki temu, że wszyscy to rozumieli, mieliśmy czas przeznaczony na te przygotowania, więc spędziłem z Tedim ponad 1,5 roku, prawie 2 lata. W rygorze dietetycznym. Dietetycznym, tak. No, mówisz, że tuż przed rozpoczęciem przygotowań taką ostatnią moją postacią była postać w Planecie Singli. Zupełnie inny kaliber, inny gatunek, ale też postać, która lubiła sobie podjeść, więc startowałem z takiej wagi 78, a skończyłem najniżej 61, więc to było tam... Dużo ponad kogucią. Tak, 17 kilo w dół, czyli ponad 20% masy. Więc to rzeczywiście wymagało takiego długiego i po to, żeby to było zdrowe, po to, żeby też zbudować mięśnie, żeby zbudować ten kształt ciała, który by odpowiadał pięściarzowi, który jest potem wychudzony. To był taki długi, świadomy proces, który przechodziłem z całą moją ekipą trenerską i też zaopatrzoną właśnie w taką pomoc i teoretyczną, praktyczną, więc świetne warunki do pracy. Tadeusz Pietrzykowski był zawodnikiem Legii Warszawa, był jednym z zawodników legendarnego Feliksa Papy-Sztama, ale boks to kilkadziesiąt lat temu różnił się od współczesnego boksu. To też musiałeś się, mam wrażenie, świadomie przygotowywać do tej roli, bo te pojedynki mimo wszystko musiały inaczej wyglądać niż w jakimś filmie, który pokazuje współczesne pojedynki. Rzeczywiście sobie założyliśmy, że chcemy przyłożyć szczególną uwagę do walk i w momencie, kiedy zdecydowaliśmy, że nie będę miał dublera w scenach walk, to wiadomo, że muszę znać podstawy pięściarstwa. Mieliśmy taką drogę, że jednocześnie byłoby budowanie ciała, jednocześnie były treningi bokserskie. Konrad Ostrowski prowadził mnie od strony bokserskiej, od strony ciała prowadził mnie Michał Pluskota. I też szukałem tego cienia, szukaliśmy takiego charakteru tych walk, no jednocześnie, żeby to nie było odtwarzanie z filmów przedwojennych. Tam też my inaczej widzimy rzeczy, które są na filmach przedwojennych, ponieważ był inny klatkarz, inna szybkość. To jest, ten ruch jest inny niż naturalnie był wtedy widziany. A mamy takie skojarzenia, bo silnie działa na co obraz. I założyłem sobie, że w momencie, kiedy już będę czuł się na tyle dobrze, żeby móc uczestniczyć w takich już treningach z profesjonalistami, znaleźć kogoś, kto będzie moim takim linkiem do Sztama. Udało się dzięki wielu osobom po drodze dotrzeć do trenera Mariana Basiaka, z którym się spotkałem tuż przed zdjęciami, taki 3-dniowy warsztat. I tam właśnie dotknąłem, ponieważ on sam był trenowany przez Sztama, był trenowany przez Czortka, który również był w Auschwitz. Więc on miał ten bezpośredni kontakt z tamtą techniką i to były takie ostatnie dotknięcia, żeby na to, czego się nauczyłem, dołożyć parę takich elementów, które są z tamtego czasu. I co na przykład? Co to było? Są to takie ciekawe zmyłki, uniki, rodzaj ruchu, praca na nogach, takie elementy, ale generalnie sposób myślenia i to, do czego mnie odważył trener Basiak, do tego, żeby myśleć o tym, że jednak sport się rozwija. Nie jest tak, że kiedyś ludzie lepiej boksowali. kiedyś się po prostu bardziej bili. I chodziło o to, żeby obudzić takiego ducha takiej jednak bójki. Te same sceny były bardzo wymagające? Pewnie na treningach byłeś nieraz dużo bardziej sponiewierany niż w tych charakteryzacjach. Znaczy, ale... Nieszczęśliwie też zrobiliśmy tak, że większość walk toczyłem z moimi trenerami, też na ekranie, czyli bardzo dobrze się znaliśmy, pracując metodą też sparingów, więc rzeczywiście się dotknęliśmy nieraz. I potem dzięki temu też nie było strachu o to, że są momenty takich po prostu sparingowe też w tych walkach. Mieliśmy układ, Jarek Golec tutaj odpowiadał za układy choreograficzne. Zresztą z nim też mam krótką walkę w tym. Dużo elementów się składało na charakter tych walk. Również to, że wszyscy moi przeciwnicy byli więksi ode mnie. Więc to też powodowało inny układ ciała. Ciągłe uderzanie pod górkę. I to, że Teddy był mistrzem uników, więc praca też głównie nad tym, żeby być sprytnym, szybkim. Jeżeli trening trwa 1,5 godziny, 2 godziny, to jest jedna, jeżeli masz cały dzień, też praca była nad tym, żeby mieć kondycję do tego, że jeżeli wiemy, że mamy w ciągu 2 dni nakręcić 3 duże walki na przykład, no to wiadomo, że będę 11 godzin w ogniu, więc pod tym względem to przygotowanie było bardzo... takie nastawione na tę intensywność zdjęciową i to, żeby utrzymać się jednak w sztosie. Teddy'ego Pietrzykowskiego często myli się z medalistą olimpijskim Zbigniewem Pietrzykowskim, jednym z najwybitniejszych pięściarzy w historii w ogóle, który stawił godny odpór samemu Cassiusowi Clayowi, czyli Muhammadowi Alemu. Lecz to tylko zbieżność nazwisk. Zmiana wyników w spotkaniu Włochy-Walia. Włosi od 38 minuty prowadzą, 39 minuty prowadzą 1-0. Nie ma na co czekać, teraz druga część rozmowy z Piotrem Głowackim, który został nie tylko filmowym mistrzem, czyli Teddym Pietrzykowskim, ale również Alkiem Lwowem w filmie o górach najwyższych pod tytułem Broad Peak. Został ci boks po tym filmie? Zostało mi takie, na pewno zostały jakieś umiejętności, jednak spędziłem trochę czasu z tym, które z tych teraz korzystam przy innych okazjach filmowych. I czekam na taki moment, kiedy będę miał więcej czasu, żeby móc wrócić czasem do tego sportu, bo rzeczywiście wyzwala jakiś rodzaj innej energii, nadal będąc w granicach jakiegoś bezpieczeństwa i jednak takiej kultury fair play. Nie ulica. No dobrze, druga rola sportowa, można powiedzieć, w ostatnim czasie, to film też, na który czekamy, Broad Peak, i rola Alka Lwowa, wybitnego polskiego himalaisty. I tutaj to z kolei wymagało pewnie od ciebie pewnego kontaktu i powiązania z górami, zupełnie no, po drugiej stronie. Tam totalna wolność, tak się wydaje przynajmniej. Rzeczywiście z obydwoma tymi sportami miałem kontakt taki znikomy wcześniej, więc to były dwa nowe światy dla mnie, które mniej więcej gdzieś równolegle chodziły. Góry przyszły do mnie, chodziłem po górach jak w młodości, potem czasami bywałem w górach, ale to było zawsze chodzenie po szlaku, szlakiem i patrzenie na tych ludzi, gdzieś tam jakieś takie kropki, które się pojawiają gdzieś poza szlakiem, w pionowej ścianie i coś takie. I nagle stałem się tą kropką, dzięki też przygotowaniom, które były świetnie zorganizowane. Też ze świadomością tego, jak trudne jest to zadanie i czeka nas zadanie w momencie, kiedy zdecydowana większość zdjęcia, w moim przypadku 95% albo nawet więcej gdzieś akcji dzieje się w górach i kręciliśmy w Alpach, mając bazę na ponad 3000 i stamtąd wychodziliśmy 2 razy prawie po miesiącu, więc w autentycznych warunkach takich gór wysokich i zimą. Niesamowita przygoda. Zaczęło się od tego, że jakby wiedząc, że też te postaci się różnią od siebie, Alek Lwow i Berbeka, że są innymi typami ludzi gór, Alek jest alpinistą, jest spinaczem, człowiekiem, który zaczynał od spinaczki. Jego interesowały ściany, które można pokonać, trudność. Poszedłem w ogóle we wspinaczkę i zacząłem taki intensywny trening wspinaczkowy. Tutaj zacząłem z Jarkiem Mazurem współpracę, moim trenerem. Na pierwszym spotkaniu, kiedy wszedłem na ściankę, mówi: proszę, idź. I tak w połowie takiej, w sumie niskie, w tej chwili już wiem, że niskie, 10 czy tam 12-metrowej ściany, nagle się zatrzymają i mówię: po co ja to robię, A to zląkłeś się? No wiesz, no, takie naturalne poczucie, że jesteś gdzieś za wysoko. Nie jest to naturalna sytuacja, nie jest to sytuacja, której jesteś przyzwyczajony. No ale mówię, no, co, idziemy dalej. I tak po kolei Jacek Jawień, główny nasz koordynator do spraw himalaizmu, wprowadzał nas powoli, były wejścia, wiesz, u nas najpierw Beskid, potem były wyjazdy w Jura krakowsko-częstochowska, były potem Tatry, przygotowania letnie, zimowe, a w międzyczasie cały czas ścianka i po drodze jeszcze Dolomity, zapoznanie z czeluścią, wtedy odwiedziliśmy Arco, to miejsce, które już teraz jest zaprzyjaźnione dla mnie, o którym myślę i odwiedzam, wiem, że już jest stałym miejscem na mapie moich podróży, zresztą teraz rodzinnych, bo wciągnąłeś tą rodzinkę? Tak, żona się zaczęła wspinać, Aga zaczęła się wspinać półtora roku temu i poszła bardzo, bardzo ostro, więc jesteśmy teraz już gdzieś w strefie zaawansowanego wspinania. Kolejne kursy, kolejne miejsca odwiedzane, wakacje i w sumie każdy czas wolny zaczął być organizowany wokół wspinaczki. Zostało, bo jest to cudowny sport dotykający, wiesz, każdego mięśnia. Dowiedziałem się, że są mięśnie, o których nie istnieniu w ogóle nie myślałem. To piękne. Wspinaczka jest wymierna, więc można już określić jakieś cyfry. Wiesz co, no w tej chwili patentuję swoje pierwsze 6C. Zaczynając od zera, to czuję się dumny i mam kierunek wyznaczony, że no, nie chciałbym skończyć przed 7B. więc jest cel, jest, ale są też ludzie, którzy mnie uczą. Ja głównie wspinałem się właśnie ciągle z Jarkiem Mazurem i Jackiem Wacławczykiem. To też ciekawa historia, bo z Jackiem się spotkaliśmy na ścianie. Okazało się, że jesteśmy kolegami z tego samego liceum, z tego samego rocznika. I spotkaliśmy się po 20 latach i zacząłem się z nim wspinać. Jest nim super trenerem. Zacząłem zarażać też moich studentów, tworząc taki specjalny program w Akademii Teatralnej, właśnie elementarnych zadań aktorskich połączonych z kursem wspinaczkowym. Są elementy w moim doktoracie, które zresztą tu, gdzie jesteśmy, dużą część doktoratu napisałem właśnie jeszcze, kiedy to hulało to miejsce przedpandemicznie. Też są elementy wspinaczkowe. Powiem ci, no, to weszło w życie niesamowicie i w trakcie też pandemii, lockdownów i ściana była naszym domem, takim miejscem, w którym oddychaliśmy. Z aktorem Piotrem Głowackim rozmawiał Dariusz Urbanowicz. To prawda, czekam na oba filmy, i na Mistrza, i na Broad Peak. Mistrza oglądaliśmy, znakomity. Doskonały film, naprawdę. 2-2 w meczu Rosja-Polska, w ostatnim meczu polskich siatkarek w tegorocznej Lidze Narodów. I trwa tiebreak, jeżeli chodzi o mecz Włochy-Walia. Tam mówiliśmy, że Włosi prowadzą 1-0. Doprecyzujmy, gola dla Włochów strzeli Matteo Pessina. I za moment będziemy rozmawiali więcej o piłce nożnej w meczu Turcja-Szwajcaria, 2-0 dla Szwajcarów. Hey! sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Tu trójka, tu trzecia strona medalu. 11,5 minuty zostało do godziny 19. Zwykle o tej porze w naszej audycji rozpoczynamy przegląd zagranicznych lig piłkarskich europejskich. W związku z tym, że są Mistrzostwa Europy, skorzystamy z obecności naszych ekspertów, korespondentów i porozmawiamy o występach krajów, w których oni mieszkają, reprezentacji tych krajów. Jest z nami Piotr Kowalczuk. Dzień dobry, panie Piotrze. Na co dzień oczywiście zawsze czekamy z niecierpliwością na pańskie meldunki z Serie A. A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak świetnie radzi sobie reprezentacja Włoch na Mistrzostwach Europy. Grają kapitalnie i po pierwszej połowie, o czym mówiliśmy, prowadzą z Walijczykami 1-0. Prowadzą z Walijczykami 1-0, ale co jest jeszcze chyba ważniejsze, bo tego można się było spodziewać, to jeśli porównać wyjściowy skład dzisiaj ze składem, który wszedł na mecz ze Szwajcarią, trener Mancini zrobił aż 8 zmian. I mimo to ta drużyna, która nigdy ze sobą nie grała w tym składzie, potrafi dominować Walię. Powiedzmy sobie, że Walijczycy nie są geniuszami futbolu, ale w tej grupie zdobyli 4 punkty, więc żartów nie ma. To jest drużyna dość groźna. Przecież chyba doszła do półfinału podczas poprzednich Mistrzostw Europy. Także to, co tutaj Włosi pokazują, mimo że ta gra dzisiaj w pierwszej połowie przez wiele minut była dość nieciekawa, to się podoba. Zresztą, kto z Walią potrafi ładnie grać? Są takie drużyny, które po prostu to murują i trzeba strasznie dużo wysiłku, żeby wygrać, a żeby grać pięknie, wydaje się to prawie niemożliwe. No ale jaka inteligentna ta bramka, bo rzut wolny Verratiego i Pessina zmienia tylko lot piłki. Takie bramki strzelało, jak grał trener Mancini. Panie Piotrze, jakie nastroje we Włoszech? Euforyczne? Włosi mierzą w najwyższe cele na Mistrzostwach Europy po tych świetnych meczach w grupie? No, wszyscy są zaskoczeni, nikt się nie spodziewał, że to aż tak dobrze wypadnie. Każdy wiedział, każdy się spodziewał, że Włosi wygrają te swoje mecze w grupie, bo jednak w tej grupie są drużyny nieco od Włoch słabsze, ale żeby wygrać 3-0, tego się nikt nie spodziewał, a przede wszystkim chodzi o sposób, w jaki oni grają. Jest to odważny, ofensywny, inteligentny, piękny futbol. Włoska reprezentacja żadna, no może ta gdzieś z lat 70., kiedy grał jeszcze Facchetti, to Mazzola, to oni może wtedy tak ładnie grali, ale to, co było potem w porównaniu z tym, jak gra drużyna Manciniego, no to po prostu było, może to nie były nudy, ale nie był to futbol atrakcyjny. A teraz się chce to oglądać, chce się na to patrzeć. Włosi patrzą na to nie tylko już z patriotycznego punktu widzenia, ale i ze estetycznego punktu widzenia. Są zachwyceni tym, jak ta drużyna gra. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Życzymy panu, żeby Włosi co najmniej byli na podium Mistrzostw Europy, bo wiemy, że pan im kibicuje. Włosi mają też wielu fanów w naszym kraju. Wielkie dzięki i będziemy zmieniali region Europy, Darku. Tak, przenosimy się na Wyspy i tam mecz, który był z ogromnymi podtekstami. Anglia, Szkocja. Ja byłem za Szkotami osobiście, głównie za sprawą ich kibiców. Nie ma Szkocji, nie ma zabawy. Na ulicach Londynu ten dzień należał do ludzi w kiltach, a na boisku w dużej mierze było podobnie. Po pierwszym meczu z Czechami skrytykowano nas trochę za bardzo, ale od dłuższego czasu gramy coraz lepiej. Dobrze się patrzyło dzisiaj na grę chłopaków. Trener Steve Clark. Największą motywacją było dla nas wycisnąć coś z tego spotkania, tak by w ostatnim mieć szansę na wyjście z grupy. Remis smakował jak zwycięstwo, bo powiedzmy sobie szczerze, większość z nas spodziewała się, że Szkoci dzielnie powalczą, a potem zejdą z boiska pokonani. Cóż, nie zeszli. To potężny zastrzyk pewności siebie. Teraz czeka nas spotkanie z Chorwacją. Odpoczniemy i skupimy się na nich. To gracz meczu Billy Gilmore. A na południu od granicy? Optymizm po zwycięstwie Anglików z Chorwatami jakby wyparował. Lwy zostały przez część fanów wygwizdane. Nasi kibice mogą reagować tak, jak chcą. Sami jesteśmy zawiedzeni. Spodziewano się, że wygramy ze Szkocją i stąd ta frustracja. Ale trzeba żyć dalej i sobie z tym poradzić. Mamy 4 punkty. Nadal kontrolujemy grupę. Teraz czas na mecze z Czechami. To trener Gareth Southgate i bramkarz Jordan Pickford. Calvin Phillips, który zabłysnął w meczu z Chorwatami, tym razem przygaszony. Ale największe zmartwienie to talizman, z którego najwyraźniej uleciała magia. Harry Kane dotknął piłki ledwie 19 razy, co trzecie podanie niecelne. Liczba strzałów 0. Ociężały. Ten przymiotnik pojawia się w pomeczowych ocenach i w Sky News, i w Guardianie. A w garści trzeba się wziąć szybko. We wtorek Anglia gra z naszymi południowymi sąsiadami. 3 punkty równają się zwycięstwu w grupie. Teoretycznie mogą jednak wypaść z turnieju, jeżeli przegrają, a Szkoci rozstrzelają się z Chorwatami. Ekipa Clarka musi wygrać, to pewne. Od innych rezultatów zależeć będzie, czy skończą na trzeciej czy drugiej pozycji. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Wiem, że narażę się niejednej osobie, ale ja bardzo kibicuję w Mistrzostwach Europy Niemcom. Po bezbarwnym spotkaniu z Francją byłem rozczarowany, no ale wczoraj Niemcy pokazali klasę i pokonali Portugalię, czyli broniącą tytuł ekipę, tak, 4-2. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Niemiecka maszyna w końcu zagrała na miarę oczekiwań. Bezradność w przegranym meczu z Francją ustąpiła pewności siebie i organizacji w spotkaniu z Portugalią. Niemcy pokonali obrońców tytułu 4-2. Die Mannschaft rzuciła się do ataku, ale po 15 minutach przegrywała 0-1 po golu Cristiano Ronaldo. Nieustanna gra w ofensywie przyniosła efekty w postaci 2 trafień samobójczych w 4 minuty. Rubena Diasza i Rafaela Guerreiro. Do przerwy 2-1 dla Niemców. W drugiej połowie podwyższył Kai Havertz, a w 60. minucie po golu Robina Gosensa było już 4-1. Kimmich mit dem Auge für Havertz und für Gosens und das Tor! Robin Gosens krönt seinen Nachmittag, schlägt sich auf die Brust und macht das 4-1 für Deutschland! Tak, gola Gosensa relacjonowała sprawozdawczyni radia ARD. Później trafił jeszcze Diogo Jota, ale to wszystko, na co było stać mistrzów Europy. Niemcy wygrali 4-2. Robin Gosens rozegrał fantastyczny mecz. Uczestniczył w każdej akcji, wypracował jedną z samobójczych bramek w pierwszej połowie. W drugiej miał jeszcze gola i asystę i został uznany za najlepszego piłkarza meczu. To trofeum to dla mnie coś wielkiego. Nie da się opisać słowami tego, co czuję. Kiedy wracam myślami do drogi, jaką przebyłem, trudno uwierzyć w to, gdzie teraz jestem. To jeden z tych wieczorów, którego nie zapomnę do końca życia. Gosens zszedł z boiska już w 63. minucie. Thomas Müller żartował, że to dlatego, że gra w lidze włoskiej. Gosens odpowiedział mu, że lepiej rozegrać dobre 60 minut niż słabe 90. Atmosfera w niemieckiej kadrze jest bardzo dobra. Podopieczni Joachima Lewa otrząsnęli się po porażce z Francuzami. Portugalczyków pokonali przekonująco. Przed nimi jeszcze Węgrzy, którzy mieli być outsiderem grupy F. Mogą jeszcze nim być, ale potrafią stworzyć problemy. Przekonali się o tym Francuzi, którzy z Budapesztu wywieźli tylko remis. W środę w Monachium Niemcy powinni pokonać Węgrów, by patrzeć tylko na siebie, ale remis prawdopodobnie też da im awans. Wiele wskazuje na to, że nie powtórzy się już koszmar sprzed 3 lat, gdy ówcześni mistrzowie świata nie wyszli z grupy rosyjskiego mundialu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. I to by było prawie na tyle, ale prawie, bo jeszcze chciałem podpytać Darka Urbanowicza. Przypominamy, że reprezentuje Trójkę w warszawskiej lidze żeglarskiej. Regaty odbywają się na Oceanie Zegrzyńskim. Darku, już opowiadałeś, jak wypadliście w pierwszej... Trzecie miejsce, trójkowa załoga. Kiedy kolejny etap, regat? Druga runda, 10-11 lipca, w tym samym miejscu, Zegrze Południowe. I w co mierzycie? Znów no, podium? Oczywiście, mierzymy w złoto. Tak? Tak. Tak, no to bardzo się cieszę. Ale ta Wojskowa Akademia Techniczna była nie do ugryzienia tym razem. A co, takie harpagany? Ich akwen, wszystko ich. No dobrze, to by było na tyle. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy za te 2 godziny. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. Kwestii zasadniczej, panie sędzio. Pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki.